Evanghelii, în 19 noiembrie 509 la Biserica Sfântului Apostol Petru, Bazilica San Petru, care era apostol, nu episcop, cum sublinează Sfântul Grigorie cel Mare în foarte multe rânduri. El vine și povestește la un moment dat, comentând, dacă vă faceți aminte, Evanghelia cu orbul din Ierihon, povestește că lumea întreagă, omenitatea întreagă nu este altceva decât orbul care stă la marginea drumului. De departe, Hristos bănuiește că îi se iese în întâmpinare, pentru că este Dumnezeu care știa că acolo se află orbul. Înțelege și chemarea lăuntrică a orbului care tresare la apropierea Dumnezeului celui viu. Omenirea întreagă nu este altceva decât un orb la marginea căii. Dar numai după ce a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, după ce l-a auzit vestindu-se, după ce a auzit mulțimile și doar strigătul rărunchilor săi au făcut ca el să fie mutat de pe drum în vedere. Deci de pe calea mântuirii în vederea luminii celei necreate. Pentru că, vedeți, în foarte multe rânduri, și acum nu mai citesc din Sfântul Grigorie cel Mare, în foarte multe rânduri, frații aceștia care se plimbă de jur împrejurul bisericii, care stau pe la colțurile ei și ne vestesc nouă o cale mai ușoară de cele mai multe ori pentru mântuire, pentru că fie vorba de noi, e greu să postești, să te rogi, să încerci să ții demnitatea de ortodox atât de binecuvântat, dăruită nouă. Cu alte cuvinte, frații aceștia ne arată calea, dar nu ne aduc spre calea de lumină a Împărăției lui Dumnezeu, spre împlinirea lumina cea necreată a lui Dumnezeu. Au rostul acelor oameni mulți din jurul bietului orb din Ierihon și iarăși revin la Sfântul Grigorie cel Mare, care de fiecare dată strigă să-L lase pe Hristos în pace, să nu-L mai deranjeze, într-un fel de, un fel de memorie a unei mulțimi care, deși știe despre drama orbului, caută să o cosmetizeze și să o ascundă ca și cum Dumnezeu n-ar ști de dânsa. Acestea sunt tainele bisericii, nu doar o scoatere de la marginea drumului, nu doar o așezare pe cale, ci și o parcurgere împreună cu noi a întregii căi către Împărăția lui Dumnezeu. Așteptăm întrebările fraților voastre pe www.oastea-domnului.ro sau pe ID-ul radio.oastea-domnului. Părinte, aș vrea să ne mai spuneți puțin în prelungirea acestei idei câte ceva despre rolul public și caracterul individual al tainelor. Adică să facem o trecere dinspre una specială altă. Să ne înțelegem foarte bine. Întotdeauna când spunem individual și public în biserică, credem uneori că avem de-a face cu două culturi. Cultul pe care îl pune persoana în colțișorul camerei sale și cultul bisericii în ansamblul ei. A liturghisi înseamnă a-L preamări pe Dumnezeu în spațiu public de cele mai multe ori. Vine din teribilul liturgheo al grecilor, Adam cu Eva, de exemplu, atunci când îngrijeau partea de rai ce le-a fost dată în stăpânire și în cultură, să le spunem, liturghiseau, făceau deja un act liturgic. Dar trebuie să înțelegem foarte bine că nu există două culturi ortodoxe, ci un cult privat și un cult public. Există doar un efort particular și un efort constructiv eclezial în care omul din particular se poate încadra. Ca să vă dau un exemplu cât se poate de logic, oastei Domnului se reproșează de foarte multe ori rugăciunea liberă. Eu însumi nu mă simt foarte bine întotdeauna la unele rugăciuni libere rostite la oaste. Un om care n-a pus mâna pe ceaslov, degeaba îi se pare că se roagă liber, că bate câmpii. Doar o înșiruire de cuvinte, doar grandilocvență și retorism în rostire, doar, mă iertați de cuvânt prost, lacrimonogie sau dolorism pietist, nu înseamnă că ne și rugăm. Structura rugăciunii, așa cum ne-o dăruiește biserica, trebuie exercitată foarte bine în spațiul intim, pentru că ea se poate fi exprimată în spațiul public, dar și foarte bine controlată prin grila liturgicului public, pentru că ea se poate deveni realmente funcțională în spațiul intim. Și am să mă explic. Ați făcut și noastră, sunt convins, experiența rugăciunilor de dimineață și de seară, în spațiul de acasă, în cameră, dar cât de important este utrenia în raport cu desfășurarea cultului, cât de altfel este un acatist pe care îl mormăim acasă unor cu gândul aiurea și cât de binecuvântat și de crescut în taina bisericii este un acatist pe care îl facem împreună cu ceilalți din comunitate, un imn de preamărire al Mântuitorului, al Maicii sale, al trăimei celui de o ființă sau al Sfinților. pentru că este datul sorții oricăruia dintre noi, și acum am folosit soarta în sensul creștin, de a ne manifesta privat și public, pentru că nu putem exista numai în spațiul intim al camerelor noastre. Slavă Domnului, nu suntem toți niște încuiați, niște zaviotnici, niște zăvorâți. Dumnezeu ne-a îngăduit unora dintre noi și mari majorități să trăim o viață publică, o viață de familie, o viață de mărturisire publică, pentru că altfel, într-un fel sau altul, s-ar dilua ceea ce se cheamă a fi cult, adică punerea împreună a rugăciunilor și creșterea împreună în taina Bisericii lui Hristos. Există pe lângă aceasta ceva care ține de interiorul, de intimitatea liturgicului. Este așa numitul cult liturgic individual sau personal și cultul liturgic eclezial. Ar fi, de exemplu, aberant, dacă nu de-a dreptul lipsit de scop, a ne apuca să facem acasă rugăciunea de mormântare înainte de a pleca la liturghie. Sau a începe să zicem rugăciune din postul mare în timpul postului Crăciunului sau știu eu, la vreme de înviere, să ne apucăm să spunem Doamne și Stăpânul vieții noastre. Nu că rugăciunea n-ar avea valoare, ferească Dumnezeu, ci pentru că în modul acesta biserica ne educă să trecem, să avem ritmuri de strângere și de împrăștiere în bucuria tainelor care vin către noi. Nu este ușor din acest punct de vedere să fii ortodox. E mai ușurel așa să iei Scriptura, să o deschizi unde te taie capul și să predici cum te taie capul. E mai ușurel să nu mergi la liturghie și în schimb după masa să-ți dai ochii peste cap și să încerci să spui ce mult te-a ajutat Domnul și să pomenești tot timpul din două în două cuvinte, să încerci să spui mulțumim, mulțumim, mulțumim. Rugăciunea liturgică este un pic construită altfel. Și am să încep exact cu cele lucrurile care ne învață biserica apropo de construcția ca atare a bisericii. Inclusiv rugăciunea particulară are structura cultului liturgic general. Și anume, uitați-vă bine, începe cu o binecuvântare, cu un împărate ceresc, o preasfântă trăime și un Tatăl nostru. Și am să mă explic acum. Împărate ceresc este o rugăciune, binecuvântarea este un cuvânt care deschide inima către întâlnirea cu Dumnezeu. Este, dacă vreți, vocaliza spiritului dinaintea marii taine care este Dumnezeu. Urmează după aceea împărate ceresc, care este o rugăciune de invocare a Duhului lui Dumnezeu pentru a ne ajuta să ne întărim în rugăciune. Urmează preasfântă trăime prin care mărturisim deja conținutul credinței noastre. Iar Tatăl nostru ne pune în filiație directă cu Tatăl și cu Fiul în Duhul Sfânt, pentru că în afara acestor trei puncte de greutate, orice rugăciune este apă de ploaie, pentru că pierde din esența ei duhovnicească, din esența ei, dacă vreți, cinzecimică. Nouă ne place foarte mult să spunem, nu, că taina acea binecuvântată a cinzecimii este hramul oastei Domnului. Când nu facem apel la cinzecime, ne rupem inclusiv de unitatea de rugăciunea oastei Domnului și de unitatea de rugăciune a bisericii, pentru că ea însăși este constituită într-un astfel de moment. Ce vreau să vă spun este că nu poți spune mulțumirea înaintea rugăciunii de cerere sau rugăciunea de pogorâre a Duhului Sfânt și de întărire în rugăciune la urmă, după ce ți-ai răstit cuvintele tale omenești. Această structură intimă trebuie păstrată de fiecare dată. Este, dacă vreți, nu pot spune neapărat rețeta, dar este versificația corectă a acestui mod de a ne adresa lui Dumnezeu care este rugăciune. Acestui mod de a fi ascultați de Dumnezeu care este rugăciune. În acest context, orice abatere în stânga sau în dreapta, noi avem mai ales de-a stânga abaterile, adică spunem cu multe cuvinte lucruri care exprimate precis și clar ar duce la scurtarea timpului de rugăciune, că important nu este să te rogi mult timp, cât cu adâncime, hotărâre și pioșenie. Și ne ascuti un pic de spectacularul care uneori ne paște și de cele mai multe ori se arată a fi de prost gust. O spun ca unul care personal am gustat din tot soiul de manifestări, inclusiv dintre cele pe care ne temem să le numim pentru că, știu eu, frizează într-un fel sau altul diferența confesională. Am văzut rugându-se de la musulman și evreu până la arhierei aflați în sinod sau aflați în sfințirea Sfântului și Marului Mir, unde zic eu că se manifestă la maximum într-un fel sau altul sobornicitatea rugătoare a bisericii. În niciun caz n-am să fac acum vreo particularizare spunând că rugăciunea aceea n-a avut în niciun caz valoare. Dar tind să cred că orice rugăciune care nu pornește dintr-un efort personal de cunoaștere a rugăciunii liturgice generale este sortită eșecului. Este drama pe care o întâlnim la oastea Domnului foarte des și nu numai la oastea Domnului. Știm cântările oastre, dar nu știm cântările bisericii. Știm cântările, știu eu, uneori chiar știm cântări de pe la sectare unii dintre noi, dar nu știm să cântăm la strană. Dacă moare cântărețul dimineață, n-are cine face liturghia cu părintele, pentru că ne e mai dragă așa un fel de înfățoșare în biserică decât trăirea ca atare în biserică, adică inclusiv cunoașterea modului prin care biserica își împlinește cultul său liturgic. Ori, nu se poate ajunge la un cult public, la înțelegerea cultului public, dacă n-am făcut eforturi particulare de a-l parcurge. Cred în continuare că înainte de a pleca la liturghie, credinciosul trebuie, de exemplu, să-și parcurgă minimum de rugăciuni de dimineață, atunci când se împărtășește canonul de împărtășanie și când nu se împărtășește, n-ar fi rău să citească un canon de umilință către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, către Maica Domnului, către Sfântul Înger, către toți sfinții care sunt cuprinși acolo în ceaslov, pentru a intra în ritmul de respirație al bisericii. Modul în care este împărțit textul în cărțile noastre de cult se aseamănă într-un fel sau altul cu ce văd eu acum în fața ochilor pe computerul lui Sorin, cu toată schema aceasta a rostirii, care e un desen teribil și care impune un anumit mod de a respira între cuvinte pentru care se poate fi înțelese și asumate ca atare. Pentru că, în general, cultul ortodox nu cheamă doar la înțelegere, ci și la asumare. Nu propune doar o cunoaștere foarte clară a Scripturii și a fundamentelor ei, cât și o însușire acestora și o desăvârșire prin faptele noastre. Să mergem mai departe într-o notă optimistă și să nădăjduim că nu va muri dascălul ca să n-aibă cine să-i ține locul și mai mult... Uneori ispite de genul ăsta nu sunt rele. Ne ajută să ne venim în fire și să vedem că suntem departe de ceea ce batem din palme că suntem. Mai mult nădăjduim că ai noștri nu vor aștepta chiar acele momente ca să se alinieze oarecum la aceste standarde imperative ale ortodoxiei. După această configurare a spațiului discuțiilor noastre actuale și viitoare, pentru că vorbim de tainele pe care le vom destructura pe parcursul acestor emisiuni, 7 la număr, le bănim noi, să intrăm în problematica tainei botezului. Și aș vrea să ne faceți o scurtă introducere despre botez, să ne spuneți puțin în linii mari, de ce avem nevoie să ne botezăm? Lucrul acesta îl vom descoperi pe parcurs. În momentul în care vom rosti o parte dintre rugăciuni sau împreună vom încerca să cuprindem ceea ce ni se spune acolo, vom avea și argumentele botezului nostru. Dincolo de orice, aș vrea să înțeleg, nu începem cu roadele, aș vrea să începem cu premisele botezului nostru. Dincolo de, știu eu, fundamentarea evanghelică a tainei Sfântului Botez, cel ce nu se va naște din apă și din Duh nu va intra în împărăția lui Dumnezeu, sau textul acela cel teribil din epistola lui Sfântului Ioan, un domn, o credință, un botez, pe care unii îl pun în paranteze pătrate în continuare, dincolo de ce orice fel de afirmație evanghelică, botezul rămâne o necesitate ontologică. Pentru că nu poți să trăiești, așa cum nu poți trăi în lume fără identitate, fără un rost, fără o direcționare a vieții sale, tot astfel în viața în Hristos nu poți trăi fără identitate și fără orientare a identității tale. Botezul vine să facă această intrare pe ușile împărătești în împărăția lui Dumnezeu. Să luăm, de exemplu, poate cel mai la îndemână exemplu, momentul în care... cu care de altfel se și deschide molitfelnicul și trebuie să le spunem ascultătorilor că în mână avem pe de o parte Sfânta Scriptură, iar pe de altă parte molitfelnicul. Cele două surse ale teologisirii din biserica noastră sunt Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Molitfelnicul este unul dintre monumentele Sfintei Tradiții, adică o colecție de rugăciuni clare legate de taine, legate de slujirea preotului și nu numai, dar în general de slujirea preotului, care vin să consoneze coerent la fundamentul evanghelic care îl avem la îndemână. Pe mine mă distrează teribil și vreau acum să facem această paranteză, modul în care, de exemplu, sunt frați ai unor secte sau din alte, chiar dintre ei noștri câteodată, care se ridică foarte des împotriva tradiției, oh, prea lung și rugăciunile popală, așa. Neînțelegând un lucru fundamental, printre cunoștințele mele de familie, am și un prieten foarte bun care este adventist. Și el era antitradițional, împotriva tradiției și spunea, sola scriptura, acea veche boală luterană transferată către toți ceilalți. Sola scriptura și fai de mine, ce scriptura importantă și scriptura în sus, scriptura în jos. Deși, fie vorba între noi, căuta mers, cum circulă trenul, totuși în mersul trenurilor, deci mai avea pe lângă Sfânta Biblie și altă carte de misiune decât Sfânta Scriptură. E bine, la un moment dat vine la mine la Brașov, plecat la o conferință, nici nu mai știu cum se cheamă, la un fel de conferință zonală adventistă la Ploiești, de unde a venit încântat și zic, cum a fost? Extraordinar! De ce? Păi a venit fratele Cutare din Oradea și a zis rugăciunea asta și îmi tulbuie rugăciunea și fratele Cutare care a zis, uite mă ce ne-a zis nouă la tâlcuirea scripturii asta și a zis, păi bă, nărozilor, voi acum descoperiți tradiția. Pentru că până la urmă tradiția este această memorie vie a lucrurilor rostite în toate colțurile lumii, concentrate, strânse și argumentate în astfel de colecții, cum sunt scrierile părinților bisericii, filocalia, celelalte, să spunem noi, construcții de duh și de cultură teologică puse la îndemâna noastră. Numai că e acum, mă iertați de cuvânt prost, pun coada la pruna înțelegerii acestor lucruri. Deci, revin. Pe masă avem deschisă Sfânta Scriptură. Și pentru o înțelegere coerentă și corectă a tainei Sfântului Botez și a zice eu, inclusiv a mirungerii, avem deschis molit felnicul. Pentru a pleca la drum trebuie să înțelegem foarte clar un lucru. Biserica Ortodoxă botează copiii considerându-i persoane conștiente. Eu m-am săturat de papagaliceala aceasta în jurul, domnule, copilul nu poate fi botezat că nu-i conștient. Înseamnă că poate fi avortat dacă nu-i conștient, pentru că e un obiect. Înseamnă că poate fi bătut, pentru că nu-i conștient, poate fi ars, că nu-i conștient. Asta este una dintre interpretări. Altă interpretare este că la 18 ani sau la 30 de ani devine conștient. Fie vorba, între noi am văzut destui tâmpiți și la vârste de 18 și 30 de ani, care numai de conștiență nu dădeau dovadă și uneori, chiar la vârste mult mai mari, ne șoptește Sorin de la pupitru, nici ei ne dând dovadă de foarte mare coerență în gândire și de atitudine în ceea ce au de împlinit. Revenind, botezul copiilor se vedește a fi o necesitate în lumina textului ioaneic, și anume acela care este ultimativ până la urmă. Cel ce nu se naște din apă și din duh nu intră în împărăția lui Dumnezeu. E un nu măreț, aș spune, un nu care te obligă să spui da. Am povestit-o și am să mai povestesc câtă viață voi trăi. Un drum pe care l-am făcut de la Craiova spre Sibiu, în apropiere de Piatra Olt, niște părinți adventiști. N-am nimic cu adventiști în seara asta, dar se întâmplă să fie din sfera lor exemplele. O să dăm și de la alți prieteni de-ai noștri. Niște părinți adventiști, văzându-mă reverendă, eram diacon în vremea, au început, dincolo de spurcăciunile necesare punerii la colț a popii, că se cade întotdeauna să fie facem așa, și am admis, pentru că măcar atât să suferim și noi, au început să-mi spună mie despre botezul copiilor. Și am întrebat, copilul vostru este botezat? Ce? Cum? Păi ajunge credința noastră, copilul având conștiința credinței noastre. Erau niște oameni foarte tulburați și se vedea că vin de la o adunare și se îndreaptă către o altă adunare, pentru că erau foarte excitați de ideea în sine de a mărturisi. Și am zis, bine, dacă Doamne ferește, coborând din tren se întâmplă să vă moară copilul, ca ce moare el? Ei imediat au sărit cu gura și mi-au spus, cum? Păi cum? El e creștin, zic, creștin după ce? Poate adventist, dar nu creștin, în cazul ăsta diminuăm exact enorm de mult posibilitatea lui Dumnezeu de a-l ajuta să fie desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu. Mi-au potlogărit, numai că în momentul în care copilul a dat să pună piciorul jos de pe scara trenului, a trecut un tren în viteză pe lângă și toată cultura lor teologică s-a spulberat într-o secundă. Pentru că am văzut pe chipul lor toată groaza și am spus, dacă aveați atâta credință în Dumnezeu că murind rămâne în taina lui Dumnezeu, de ce v-ați comportat atât de speriat și de distruși? Apropo de ideea că îmi spuneau că oricum copilul nu poate fi botezat, că n-are conștiență. Și am spus, veniți-vă în fire, câtă vreme a avut conștiența să stea pe scara vagonului, să nu se arunce în fața trenului, înseamnă că și conștiința să caute cristelnița și să se împărtășească de energia necreată pe care Dumnezeu o dăruiește prin taina Sfântului Botez. Revenind, să nu uităm nicio clipă că în Biserica Ortodoxă botezul nu se acordă numai copiilor. Revin, nu se acordă numai copiilor. Cine ne mai ia pe sus și ne spune că noi botezăm numai copii, nu știe ce vorbește. În Albania, de exemplu, în perioada anilor 90 și în România, eu încă mai slujesc botezul inclusiv la adulți. Și nu vorbesc acum de treceri de la catolicism sau luteranism către ortodoxie, pentru care, în general, aplic botezul, să spunem. nu mai spun la ceilalți că nu are sens să discutăm despre trecerea unui jehovist, de exemplu, la ortodoxie, n-aș avea ce să fac decât să-l botez, pentru că modul în care ei practică și mărturisirea de credință și botezul ca atare nu se adresează nicicum mântuirii. Revin și o spun, Biserica Ortodoxă botează și copiii. Spun un și pentru a sublinia că nu numai copiii. De aceea orice fel de pornire, de a comenta asupra doar botezului copilului este un pic greșită. Revin, în Albania, prin anii 90, erau botezați câte 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 de oameni pe zi. Există un episcop, preasfințitul Calinic al Argeșului, care la un moment, și Mușcerului, care la un moment dat, mergând în Albania, spunea că niciodată în viața lui n-a trăit cu mai multă plenitudine în momentul arhieriei sale decât botezând și mirungând oameni în toată firea. Și ultimele cărți apărute în țară, momente importante de mărturie pentru cei care stau și citesc atenți asupra acestor lucruri, mărturisesc ce important este inclusiv pentru partea adultă a unei familii botezul. Eu însumi mi-am făcut un obicei de a catehiza toată familia înainte de a fi botezat pruncul, spunându-le clar că poate nu-și aduc aminte de momentul botezului, dar în virtutea faptului că au adus copiii ei înșiși, pot să să reacceseze sublimitatea aceasta a minunatei alcătuiri care este slujba Sfântului Botez. Botezul nu începe cu scufundarea în apă. Botezul are o parte pregătitoare care eu cred că este nevoie să o decelăm acum împreună pentru a ne lămuri. Botezul începe, dacă vreți, cu 20 de ani înainte de nașterea copilului prin educația duhovnicească a părinților săi. Copilul este purtat de mamă 9 luni în pântece, dar în mintea ei îl poartă de când e fetiță și se joacă cu păpușile. Și mai mult decât atât, în cele 9 luni de zile trebuie căutat ca biserica, familia, cei din jur, să-i poată alcătui un spațiu în care rugăciunea, cântarea duhovnicească, împreună șederea, participarea Sfânta și Dumnezeiască a liturghiei să fie foarte importante pentru construcția intimității duhovnicești a copilului. Deci înainte de a fi în cristeniță, copilul este în pântecele Maicii sale. Și așa cum acolo nu înțelege el de ce trebuie mâini, picioare, ochi, gură, nas și poate uneori rămâne cu neînțelesul acesta, odată ieșit afară din pântecele Maicii sale, este ca un copil care iese din cristeniță, neînțelegând toate gesturile lui neapărat, dar aceasta neînsemnând că nu are nevoie de lucrurile pe care le-a primit în pântecele Maicii sale și ulterior în cristeniță, care nu este altceva decât pântecele bisericii. În data după nașterea copilului, rugăciunea cea mai de preț pe care o avem de făcut este rânduiala în ziua întâi la femeia lăuză, cum spune molitvenicul, din nefericire foarte rar utilizată sau utilizată din ce în ce mai rar, și pentru aceea că nu se mai scot lăuzele la o singură zi din maternitate și pentru aceea că preotul din maternitate nu merge să o facă la fiecare lăuze. Și uneori uitată și legată cu alte rugăciuni, mare parte dintre ele legate de vizita acasă a preotului. Și în general aceasta este un bun prilej ca preotul să cunoască mai bine și mai îndeaproape familia, să vadă copilul, chiar să sfătuiască atunci când este cazul, și eu personal îi îndemn pe studenții noștri să pună mâna pe câte o carte de mama și copilul, să mai pună și ei mâna să învețe cum se pune un Pampers, cam cum se ia temperatura unui copil, pentru că nu sunt chemate numai preotesele să nască și să crească copii, ci și preoții sau viitorii preoți sau tăticii în general sunt și ei chemați să fie parte integrantă a misiunii pe care o are de îndeplinit un om în familia sa. De exemplu, se poate întâmpla ca într-un astfel de moment de intrare în casa unei lăuze și a pruncului său împreună cu familia, să poți să le spui că e temperatura prea mare în casă, că pot folosi și alte medicamente decât cele pe care le au sau știu eu, poți să aduci și un ajutor omenesc. Dar ceea ce este important este să nu uităm ajutorul dumnezeiesc care este dat casei aceea. Rugăciunea din ziua întâi, dincolo de canoanele de umilință pe care le avem la îndemână, aduce cu sine și sfințirea apei, dar vreau să subliniez, eu personal cred că această rugăciune se adresează numai sfințirii apei pentru lăuza în ziua întâi sau în zilele imediat următoare nașterii. Eu o găsesc uneori, inclusiv în tipicul unora dintre părinți care fac sfeștania casei sau sfințirea crucii, nu este cazul. Apa aceasta este o apă numită de părintele Enebranice și de liturgiștii noștri, ca apă de lustrație, de curăție, de spălare, de altfel și spunem, și am să o citesc ca să o auziți bine, Dumnezeule cel cu nume mare care faci minuni fără de număr, Vino, Stăpâne, la robii tăi care se roagă ție și prin trimiterea Sfântului tău Duh sfințește apa aceasta. E o invocare rostită de 3 ori și apoi se spune și fă-o cu puterea Duhului Sfânt să fie robilor tăi celor care vor gusta din ea sau o vor lua sau se vor stropi spre alinarea durerilor, spre iertarea păcatelor, spre depărtarea tuturor relelor, spre tărie, vindecare și sfințirea caselor. Că s-a binecuvântat și s-a preaslăvit prea cinstitul și de mare cuvință numele tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată, acea structură despre care spuneam, o epicleză, vino Duhule Sfinte, o euharistie, o mulțumire, pentru a putea să determinăm venirea acestui Duh Sfânt și o direcționare a rugăciunii pe care o avem. Și nu în ultimul rând, avem această doxologie finală care ne pune în acord cu preacinstitul și de mare cuvință numele Dumnezeului Celui Viu, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Apa aceasta, sfințită în această situație, este în general utilizată la stropirea lăuzei, la sfințirea casei, camerei în general în care s-a născut copilul și nu în ultimul rând este lăsată ca zăloc familiei pentru îmbăierea copilului sau pentru a, știu eu, se constitui în aliment de bază, de exemplu ceai mamei sau ceai, apă pentru ceaiul de fincen în cazul colicilor, de exemplu, ca să fim mai amănunțiți, adică penetrează ca aliment în viața familiei respective, arătând prin aceasta că apa de lustrație devine și un element de hrană constitutivă pentru casă. În niciun caz, rostirea acestei rugăciuni, de exemplu, la sfințirea crucii, sigur că apa este sfințită, dar nu are aceeași finalitate. Finalitatea acestei ape este tocmai această redeschidere a bisericii pentru lăuză, pentru că, atât conform canoanelor, cât și conform obiceiului sau mentalității generale, femeia îndată după naștere este, nu-mi permit să folosesc cuvântul murdară sau spurcată pentru că îmi displace cu totul, dar este altfel decât atunci când a plecat înainte de a naște. Deși ea se face vecină cu moartea, trece prin moarte ca atare, pentru că nu ostașul din post și sau din foișor, ca să nu zicem din post, ca să nu se înțeleagă postul Crăciunului, ostașul din foișor și femeia care naște sunt cel mai aproape de moarte, ca stări fizice, ca stări materiale. Și în această situație femeia se întoarce acasă și pentru a nu fi primită cu răceală, cu nu ne atingem de acel non-tangere care s-a practicat în Vechiul Testament de foarte multe ori, dacă citim Vechiul Testament, toate rânduielile de acolo ne duc cu gând că n-ar trebui să ne mai vedem unii cu alții, dar aminte să ne atingem. Această apă îndepărtează și pune o peliculă de comuniune, dacă vreți, între femeie și cei ai case și nu în ultimul rând între femeie și comunitatea bisericească din care face parte prin prezența preotului. Imediat rugăciunea se leagă de rânduiala în ziua 8-a la femeia lăuză și aceasta este iarăși un moment important pentru că este modul în care biserica reasumă mădularul care tocmai a născut și care, fie vorba între noi, tocmai a mărit parohia prin încă un cetățean al cerurilor sau un candidat la botez și la înviere. Rugăciunea aceasta începe prin aceleași binecuvântări, aceeași invocare a Împăratului Ceresc, a Trăimei Celui de o Ființă și a Tatălui Celui Ceresc, dar în aceeași vreme ea vine să ne aducă o relație excepțional de importantă. Se cântă sau se rostește troparul pe glasul al patrulea nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, cel care se cântă de obicei de nașterea Mântuitorului și apoi condacul sărbătorii nașterii sau sărbătorii Crăciunului, Fecioara astăzi pe cel mai presus de ființă naște și pământul peștera celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstori slavoslovesc și magii cu steaua călătoresc, că pentru noi s-a născut prunc tânăr Dumnezeu cel mai înainte de veci. De ce sunt importante aceste două tropare? Tocmai pentru a arăta mila, binecuvântarea și darul pe care îl poate reprezenta un copil pentru casă. În el, chipul slavei lui Dumnezeu se arată iarăși, încă o dată Hristos intră între ale sale, încă o dată se deschide încă un canal de comunicare între împărăția cerurilor și împărăția pământească prin fiecare membru al comunității omenești. Din punctul meu de vedere, cred că aici este și cheia din care trebuie să abordăm uneori avortul, și anume aceea că prin uciderea pruncilor înainte de nașterea lor, se întâmplă să blocăm exact posibilitatea apariției în toată construcția spirituală și omenească a bisericii a unui alt patriarh, a unui vlădic, a unui preot, a unui om vrednic. Poate cine știe, în urma atâtor avorturi ne-au dispărut președinții sau ne-au murit poate liderii politici de care aveam nevoie ca să putem merge un pic mai ușor înainte sau mult mai bine înainte. Urmează rugăciunile care sunt socotite toate legate de nașterea pruncului, dar sunt rugăciuni pentru femeia lăuză, sunt trei astfel de rugăciuni, urmate de două rugăciuni pentru moașa care ridică pruncul și pentru celelalte femei care stau în ajutor. Este exact imaginea aceasta despre care am vorbit deja, este a cercului care se deschide și primește, avându-l în miez pe prunc și pe maica sa, începe să se mărească și să primească, să reprimească în biserică, să reîmbrățișeze prin rugăciune întreaga familie, cei care o ajută. Eu personal îmi place chiar să pomenesc medicii ginecologi care ajută la nașterea pruncului sau pe moașele pe care le știu din spitale în general sau despre care mi se spune că au stat aproape de credincioși și de credincioase și au ajutat-o în naștere. Urmează poate momentul cel mai emoționant dintre toate momentele rostite până acum, deși să știți că emoționant este fiecare moment de până acum. Urmează punerea numelui copilului. Și aici aș vrea să insistăm un pic pentru că ea face parte integrantă din această, cum să spunem, așezare liturgică dinainte de botezul propriu-zis. Iarăși binecuvântarea și iarăși rugăciunea aceasta pe care îmi permit să o spun pentru ca să vedeți că nu merge niciun nume de telenovelă băgat în text și niciun nume de, de oligofrenie lingvistică pusă în acest text, care este de o frumusețe și de o suplețe excepțională. Inițial, pruncul, după ce zice troparul, preotul, după ce zice troparul zilei sau al sfântului al cărui hram este, sau hramul familiei respective, îl însemnează pe prunc la frunte, la gură, la piept și îl binecuvintează. Și abia apoi zice această rugăciune excepțională, care din punctul meu de vedere este cheia intrării în celelalte rugăciuni ale botezului. Doamne Dumnezeul nostru, ție ne rugăm și pe tine te chemăm, să se însemneze lumina feței tale peste robul tău acesta și se pune numele, și să se însemneze crucea unui născut fiului tău în inima și în cugetul lui, ca să fugă de deșertăciunea lumii și de toată vicana uneltirea vrăjmașului și să urmeze poruncile tale. Și dă, Doamne, ca numele tău cel sfânt să rămână nelepădat de dânsul, când se va uni la vremea cuvenită cu biserica ta cea sfântă, desăvârșindu-se prin înfricoșătoare taine ale Hristosului tău, ca după poruncile tale viețuind și păzind pe cetea nestricată să dobândească fericirea celor aleși în împărăția ta. Cu harul și cu iubirea de oameni a unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Este atât de minunată rugăciunea aceasta pentru că se spune de fapt, Doamne, îi dăm un nume pentru ca tu să nu-i uiți numele și el să nu uite numele tău, ca să aveți cum vă striga pe nume, pentru a avea cum dialoga unul cu celălalt. Din momentul ăsta trebuie să ștergem din limbaj cuvântul de bebe, bebelușul, sau să strigătele noastre diminutive, care în toate felurile îl fac pe copil numai după numele lui Ba, și să înțelegem că în momentul în care i-am dat numele creștin, sfântul al cărui nume copilul poartă, vine și se alătură comuniunii și comunicării noastre pentru ca pruncul să fie bine păzit și bine apărat. Este un moment ca să putem, poate că aici e momentul să putem aminti că aici este important să fie, din punctul meu de vedere, prezent nașul și pentru aceea că pruncul trebuie să știe identitatea pruncului și numele lui, nu doar prin telefon, nu doar prin mail, dar trebuie să-l vadă și trebuie să audă când îi se pune numele, pentru că este de o rezonanță importantă în viața duhovnicească a lucrurilor acestea. Pentru cei care se întreabă, interesant de altfel, pentru cei care se întreabă ce să caute nașul la botez, cum să pune numele copilului, aduceți-vă aminte de Mântuitorul, care este nașul lui Petru, pe care înainte îl chema Chifa. Și îi și dă conotația și rezonanța reală a numelui pe care îl are de îndeplinit și de pus la îndemână. Momentul acesta, care se încheie cu două tropare de bucurie și de mulțumire Maicii Domnului, precede ceea ce, într-un fel sau altul, noi numim drumul spre biserică, intrarea în biserică, așteptarea la ușile bisericii de către preot și preluarea pruncului de către naș și de către preot pentru a se sluji mai departe taina Sfântului Botez. Sigur că poate mergem într-o viteză prea mare și că rostim prea repede aceste lucruri, nu o facem doar din scurtimea timpului, ci și ca să înțelegeți unitatea acestei sfinte taine. Deci nu este simplu o joacă, în niciun caz nu este o chestiune spectaculoară, dar să ne dăm rotunzi cu ce mașini venim la biserică, ce culori au lumânările, cu ce pix semnează părintele, ce gumă molfă e nașul ca să nu miroasă alcool și atutun când vine la lepădări. Și toate aceste lucruri ne arată ce pregătire și ce de lungă durată este așteptarea bisericii într-o întâmpinare acestui mire care este copilul sau mireasă care este copila ce sunt aduși către botez. Ori această tensiune așteptării se mărește până dimineața zilei în care copilul este botezat, în care nașii îl preiau de acasă, după tradiția românească îl preiau de acasă. Copilul nu se livrează la pachet. Îl preiau de acasă și vin împreună cu el la Sfânta Biserică într-un drum care, pornind de la pornind din fața casei, din miezul casei, se prelungește în calea și în împlinirea căii bisericii. Să trecem la profunzimea botezului în sine, începând cu partea aceea catehumenală, cu rugăciunea de exorcizare, lepădările, unirea și la botezul propriu-zis. În partea a doua a întâlnirii noastre vom da curs și la întrebările care deja au început să sosească. Vă reamintim adresele pe care puteți să puneți întrebări Părintelui, www.oasteadomnului.ro și radio.oasteadomnului. Deci să vedem cum stăm cu prima parte a botezului, partea aceea catehumenală, cum o definesc manualele de gen. Acum trebuie să spunem un lucru. În biserica primară, perioada aceasta catehumenală era lungă. Ea ținea de o anumită construcție a bisericii de atunci, de o anumită necesitate pastorală misionară din vremurile acelea, pentru că erau treceri masive de la păgânism către creștinism, sau erau treceri la maturitate dinspre păgânism către creștinism. Ce vreau să vă spun este că, în ciuda tuturor aparențelor și în ciuda faptului că ni se spune că biserica a renunțat la această perioadă catehumenală, atrag atenția că nu s-a renunțat la ea, că în mod normal, înainte de a boteza copilul, părintele discută sau ar trebui să discute cu părinții, ar trebui să spovedească mama, ar trebui să spovedească nașii și, nu în ultimul rând, modifică un pic termenul de catehizare dinainte de botez în prelungirea care există de altfel și în tradiția bisericii, pentru că avem cateheze prebaptismale, Sfântul Ioan Gură de Aur, și avem cateheze mistagogice, tot la Sfântul Ioan Gură de Aur, dovadă că într-un anumit soi se vorbea credincioșilor care veneau către botez, intrau în cristelniță, ieșau din cristelniță, din baptiseriu, ca să fim mai atenți, și când ajungeau în creșterea în biserică, primeau mult mai mult de digerat, de gândit, și mai cu seamă primeau așa numitele cateheze mistagogice, care veneau în profunzime și cercetau adâncurile de taină ale tainelor. Perioada aceasta nu este ștearsă din dipticele bisericii, din construcția bisericii. Ea există, dar există în felul acesta, hai să-i spunem, subcutanat, un pic ascuns la vedere. Și nu în ultimul rând, să știți că tot ceea ce înseamnă construcția familiei, cum să spun eu, de exemplu, predica de la cununia părinților copilului este deja catehizarea copilului. Pentru că am spus-o, întotdeauna copilul își începe educația cu 20 de ani înainte de nașterea lui prin educația părinților săi. Mai mult decât atât, toată perioada aceea de gestație, de purtare a copilului în pântece, nu este altceva decât o perioadă catehumenală. Mama atunci se poate lămuri asupra unor aspecte de credință. Și în general, în foarte multe cazuri, femeile tinere, mai cu seamă în ultima vreme, constat cu bucurie, cu fericire, a zice acest lucru, cer foarte des asistența preotului, spovedirea, împărtășirea lor, cât mai deasă cu putință. Și de cele mai multe ori, în ciuda tuturor aparențelor, preotul iese de întâmpinarea lor și reușește să facă acest lucru. Apropo de femeia sărcinată, să știți că în situația în care o femeie a fost oprită de la împărtășanie pentru o perioadă lungă de timp, se întâmplă să rămână sărcinată și urmează să nască, îi se suspendă această, canonul este împărtășită, iar după naștere își continuă liniștită canonul mai departe. Biserica, având conștiința acestei excepționale încordări între viață și moarte, care este nașterea unui copil, aceeași excepțională privire asupra încordării între viață și moarte o au și rugăciunile pe care preotul le rostește imediat după aducerea copilului în biserică. Unii le spun rugăciuni de dezlegare, alții le spun rugăciuni de exorcism. Eu le spun de fiecare dată rugăciuni de întâmpinare, pentru că într-un fel sau altul ne dovedesc că biserica nu este indiferentă la cine îi se aduce, condițiile în care este adus pruncul. Și nu în ultimul rând, sunt rugăciunile care constituie pavăza pruncului pentru viața sa. După momentul Tanacu, și știți bine, mă refer la momentul în care părintele acela a răstinit-o maică, sau mă rog, așa se presupune că a făcut, pentru că observ că după ce nu se mai știe nimic despre dacă a fost sau nu așa în justiție, nu s-a ajuns la nicio soluție până acum. Biserica noastră a început să se zgâțe și mai ales unii dintre teologi, chiar oameni cu nume. au început să spună, doamne, biserica nu are exorcism, adică le are, dar de fapt nu le are. Le are chiar foarte bine puse la îndemână, ele sunt printre primele rugăciuni care se rostesc. Nu se rostesc pentru că copilul ar veni îndrăcit în biserică, ci tocmai pentru a-i se constitui pavăza, construcția de duh necesară rezistenței înaintea inamicului care, în ciuda aparențelor, nu doarme niciodată. Este ca și cum am reedita într-un fel sau altul bătălie de la Mărești-Mărășești, cu care suntem atât de mândri că românii nițari s-au dus și au bătut pe nemți. Nu este nevoie de astfel de acte de eroism gratuite în biserică. Biserica oferă tot armamentul și harnașamentul duhovnicesc necesar ostășirii în Hristos a catehumenului, deci a pruncului sau a adolescentului sau maturului venit către botez, pentru că, din fericire, spre deosebire de alții, biserica noastră nu rostește alte rugăciuni copilului, de exemplu, ce faci picile, uite, bine ai venit în biserică, te binecuvântăm în numele comunității noastre și îți fluierăm la ureche, ci are aceeași construcție adâncă de cateheză și de rugăciune în întâmpinarea pruncului ca și a celui matur. Mai cu seamă că, fiind un cult public, pentru că botezul nu se face într-un colț de casă, ci se face public în miezul bisericii, făcând parte din cultul public al bisericii, botezul este o reamintire făcută dinaintea participanților la taina botezului. Urmează rugăciunile în care încă o dată se reiterează numele copilului, dar ceea ce este mai interesant este că imediat după prima rugăciune urmează exorcismul întâi, cum îl prevăd ca molitvenicele, acela în care diavolul este un pic luat de coarne și trântit, nu foarte tare, sunt trei exorcisme specifice botezului, nu se mai citesc altă dată, decât știu eu în situația în care cineva a trecut la islam, de exemplu, și vrea să se întoarcă în biserica ortodoxă înapoi, îi se recitesc pentru că el este rebotezat. Nu este cazul ca aceste rugăciuni să fie folosite în alte situații decât în taina botezului. Le-am văzut uneori rostite ca adjuvante în situații de greu ale familiei și chestii genul ăsta. În general, recomand, mai cu seamă în ce privește stupul dracului, să nu băgați niciodată craca. S-ar putea să vă muște cu cracă cu tot. Și atunci, fiind un manual de utilizare în mâna unui profesionist, și mă refer acum stricto sensul la preot, este bine ca aceste rugăciuni să le ascultați cu atenție și să vedeți câtă profunzime și câtă întărire duhovnicească acordă ele, pentru că nu-i vorba de punerea pe fugă a diavolului, cât de întărirea celui care vine, nu-i vorba deci de a construi o autostradă pe care să alerge diavolul în altă parte, cât de construcția unor ziduri temeinice și puternice în jurul pruncului. Urmează apoi rugăciunile speciale pe care, iarăși, în ciuda faptului că vorbesc despre trecerea de la chip la asemănare și îl reașează pe copil în această așezare a gândului ca să strălucească în el lumina Evangheliei Hristos, în afara faptului că cere așa, însoțește viața lui cu îngeri de lumină ca să-l izbăvească pe el de toată bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui vicean, de demonul cel de amiază și de nălucirile rele, iarăși preotul suflă asupra lui, de aceea spunea că deși par trei exorcismele, sunt patru, iară suflă asupra lui, cerându-i ca să depărteze necuratul duh care se ascunde și se cuibează în inima pruncului, nu pentru că acesta ar avea în inima sa duhul neapărat, cât că oricând este vulnerabil absolut în această situație a nașterii sale trupești. Urmează după aceea ceea ce am noi am spune lepădările, acel te lepezi de satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui, în lipsa unui catehumen valid la vorbire, avem de a face cu ajutorul pe care îl dă nașul, care se leapădă în numele fiului său duhovnicesc, finului său duhovnicesc, de toate ale lumii. Aici vreau să fiți foarte atenți, ca ostași va trebui să dați o altfel de mărturie decât toți ceilalți, anume, în niciun caz, în nicio situație, să nu vă duceți la botez neștiind rânduiala și neînțelegând ce rostiți. De foarte multe ori tu întrebi, te lepezi de satana și toate lucrurile și el zâmbește un pic amețit că tocmai au băut vreo două bere înainte de a veni la biserică să-și facă curaj, sau zice, mă lepăt și îți dă un danf de tutun, dezmută nasul, ca să nu mai spun că în cele mai multe cazuri habar n-au pe ce lume trăiesc în ceea ce privește taina crezului, rostirea acesteia, pentru că după aceste lepădări, și care au un rost foarte important, o să-l discutăm imediat, ei nașii trebuie să asume și crezul bisericii. Revin acum și o spun. Cei care argumentează că pruncii nu pot fi botezați pentru că ei nu știu în ce cred și că nu cred în nimic, le spunem că această mărturie de credință, care este crezul Niceu Constantinopolitan, care urcă în Biserica Ortodoxă de pe la 325 încoace, adică un pic mai repede de a fi descoperit America cu vreo 1100 de ani, este important să știți că nu este crezul meu, nu-i crezul tău, nu-i crezul Neica sau lui Lelea, ci este crezul bisericii. Nimeni în biserică nu-și expune ca mărturie de credință păreri personale. Pentru că atunci nu mai avem de-a face cu o biserică, ci cu un sindicat al liberilor cugetători, al tipilor de la televiziune, care neapărat vor să creeze ceva mai bombastic, și mai bombastic, și mai excepțional de bombastic pentru a lua ochii lumii. Este ceea ce se întâmplă de obicei în filmele americane, când ni se arată nouă, când schimbă ei inelele acolo și ei au consumat cununia aia cu nepoți și verișori deodată. S-au homosexualizat în mii de direcții, dar la sfârșit de tot totul schimbă inelele cu cuvinte dulcege și uneori vecine cu stupizenia, în încercarea disperată de a arăta că mai au încă păreri valabile în raport cu Dumnezeu. Ori crezul vine să șteargă un pic această aroganță, te pune la locul tău, îți spune unde stai, cine ești, și Dumnezeu te închini și mai cu seamă până unde ți se întinde plapuma mărturisirii tale. Nu-i cazul să creăm o nouă mărturisire de la Calcedon sau un nou crez Niceu Constantinopolitan doar ca să arătăm ce buni creștini suntem noi. Revenind la lepădări, ele fac parte din așa numitul scrutin între naș preot și diavol. Este o întâlnire față către față, întotdeauna în astfel de situații cer ajutorul comunității. Am luat această rânduială pastorală de a pune pe naș să rostească crezul, pe naș să rostească și apoi toată comunitatea. Din nefericire, noi facem botezuri cu familia, adică tata, mama, bunicul, bunica, încă vreo doi uncheși și, dacă și nașul, când de fapt botezul este un act cult, de cult public, cum am spus, deci pun toată comunitatea venită în jurul celui botezat să rostească crezul, tocmai pentru că avem nevoie de încurajare. Nu este un moment ușor. Botezul este o întâlnire față către față, odată cu diavolul și cu moartea, adică cele mai crunte realități pe care firea umană le-a putut întâlni de la clipa întâi, de la secunda întâi a afacerii până în ultima secundă a lui Omega apocaliptic. Este, dacă vreți, nenorocita doime care ne frământă și în virtutea căruia are loc acest botez. Să înțelegem bine, botezul șterge păcatul strămoșesc. Botezul ucide moartea, lucru cel mai de preț din acest lucru vreau să rețineți, că ucide moartea. Copilul moare și învie cu Hristos, rămâne candidat la înviere cu Iisus Hristos. Și mai mult decât atât, ne aduce o înfiere în Duh, din momentul botezului devenim toți frați în Duhul Sfânt ai acelui aștată. De aceea Dumnezeu să mă ierte, pentru cei care nu mărturisesc aceeași credință cu tine, pentru că nu sunt născuți în aceeași filiație, în colinvitra Bisericii Ortodoxe, e corect să te abții să-l numești frate cu orice preț. Chiar dacă prețul este, să zicem, că ți-ai poți cumpăra o mașină nouă, te ajută să te așezi mai bine la un loc de muncă peste hotare, îți dă sentimentul că ești protejat, pe vechiul dicton românești, fă-te frate cu dracu până treci puntea, s-ar putea ca la capătul punții tot de dracu să dai. Deci important este să înțelegem că frățietatea este unul dintre darurile botezului. De aceea, când vorbim de frații noastre a Domnului, facem automat apel inclusiv la momentul botezului, inclusiv la momentul ostășiei care este exprimată textual într-una dintre rugăciuni și fă pe acesta vrednic ostaș al lui Hristos, al acestei ostășii care se naște, cum vedem, la buza de lumină a colinvitrei. E bine să fim un pic mai zgârciți cu cuvintele și să învățăm să le folosim corect. Adică să le dăm valoarea pe care o primesc ele prin această taină a botezului. Aici am eu una dintre marile mele probleme și încă nu știu dacă pot să mi-o lămurez neapărat, dar aștept să mai îmbătrânesc un pic. De foarte multe ori, în dorința lor de a băga frica în credincioși, de a conștientiza gravitatea păcatului. Sunt foarte mulți dintre preoții noștri care spun că, și insistă chiar să ne spună că mare parte dintre păcatele părinților trec pe copii. Dacă este așa, negăm, într-un fel sau altul, ontologia botezului. Pentru că ori credem că copilul iese fără păcat, strămoșesc fără păcatele săvârșite până atunci ca un om nou în Iisus Hristos, ori nu credem asta și atunci stăm acasă și continuăm să ne jucăm pe calculator. Dacă credem aceasta, atunci trebuie să ne mutăm centrul de greutate nu pe a înfricoșa pe oameni pentru că mută păcatele de pe ei pe copii, ci pentru să îi înfricoșăm pe oameni într-o încercare de a educa pentru ca păcatele lor să nu inducă după aceea obiceiuri proaste copiilor. Omul este ființă educabilă. Educabilitatea poate să ducă spre pozitiv sau spre negativ în funcție de eforturile făcute. Ce este important la botez este ca preotul să le spună oamenilor că primesc desăvârșit pruncul candidat la înviere cu Iisus Hristos și că doar proasta gestionare a Duhului care este peste copil în momentul botezului poate duce la alunecarea lui în păcate, în vicii, în nedorite alunecări spre moarte. Este lucru foarte important de subliniat aici și este bine să terminăm măcar pentru câțiva ani buni cu blablaurile pe care înconjurăm botezul în astfel de situații. De exemplu, în Ardea, și am auzit că și în Moldova, este o practică în care mama nu are voie să intre în biserică la botezul pruncului, nu poate fi martor la botezul pruncului pentru că femeile din parohie stau cu cronometrul în mână, soata, au trecut 40 de zile și o secundă. Dacă e 40 de zile fără o secundă, avem o problemă. Lucrurile acestea sunt baliverne. Construcția tainei ne obligă ca în momentul în care copilul este scos din colinvite și o să vedem care este momentul acela, este miruns și este împărtășit pentru îmbisericire, el are nevoie să fie admis împreună cu mama sa. Ei sunt o unitate de duh și de trup. Și este și o lipsă de bun simț, Dumnezeu să mă ierte, în a socoti că o femeie care este vrednică și își suferă nașterea pruncului său nu este suficient de curată pentru a vedea nașterea copilului său din colinvitra, din pântecul bisericii. Aici este bine să tăiem din start aceste tradiționalisme care pot avea efect cel mult de umilire, de încă o smerire în plus, dar nu cred că este cazul. O femeie în momentul nașterii este smerită până în moarte, nu mai are nevoie de smerinile noastre. Și pe de altă parte, aceasta mă duce și cu gândul la ce atmosferă creăm în jurul botezului, pentru că în niciun caz botezul nu poate fi centrala unui terorism spiritual adresat familiei și celor din jur. Atenție desăvârșită în toate amănuntele, și o să vă spun la ce mă refer un pic mai încolo, în toate amănuntele construcției acestei sfinte taine. Nu este voie ca lipsa unei lumânări sau faptul că n-au adus un de lemn, sau că n-au fașa, sau că bagă degetul în mână sau dacă apa caldă sau rece, n-au voie toate aceste lucruri să nască la preot o ripostă foarte dură, o tragere de urechi. Nu la în timpul slujirii se fac catehezele pe tema aceasta, ci ori înainte, ori după, dar niciodată între gesturile liturgice. Cu aceasta zic eu că ne-am apropiat de momentul important al intrării spre botez și să încheiem această primă parte rugându-l pe Sorin să ne odihnească un pic cu o cântare. Încheiem această primă parte cu rugăciunea care se rostește când preotul împreună cu nașii care au mărturisit că dincolo de lepădare se închină Tatălui și Fiului și Sfântului Duh treimii cele de o ființă după ce au rostit crezul. Deci să încheiem cu această rugăciune minunată care cred că poate lăsa deschisă intrarea spre cealaltă parte a Sfântului Botez. Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, cheamă-L pe robă sau pe roaba ta aceasta, către luminarea ta cea sfântă și îl învrednicește pe dânsul de acest dar mare al Sfântului Botez. Dezbracă-L pe dânsul de cele vechi și îl înnoiește pentru viața de veci și îl umple de puterea Sfântului Duh spre unirea cu Hristos, ca să nu mai fie El de acum Fiul al trupului, ci Fiul al împărăției tale. Cu bunăvrerea și cu harul unui a născut Fiului tău, cu care binecuvântat ești, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Așteptăm în continuare întrebările voastre pe adresele deja cunoscute www.oasteadomnului.ro sau pe ID-ul radio.oasteadomnului pe Yahoo Messenger. Cred că vom prelungi discuția din seara aceasta în trei părți. Vom mai discuta despre botezul propriu-zis, apoi vom răspunde în cea de-a treia parte la întrebările care deja au început să sosească.